أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 49 تک یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو ایک بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ آسمان سے بارش برسنے کے بعد زمین میں کھیتیاں اگتی ہیں, فصلیں اگتی ہیں, درخت پیدا ہوتے ہیں, بالآخر یہ لہلہاتے ہوئے کھیت, سرسبز و شاداب باغات جب خزاں کا موسم آتا ہے اپنی مدت پوری کر لیتے ہیں تو یہ سارے خشک ہو جاتے ہیں, پھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور ہوائیں ان کو اپنے دوش پر ان کے تنکوں کو اڑائی پھرتی ہیں. اب وہاں سوائے چٹیل میدان کے کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ کوئی درخت موجود نہ کوئی فصل موجود. اس طرح وہ سارا کا سارا کھیت, وہ جو سرسبز و شاداب باغات تھے, اب وہ خزاں کا اور بربادی کا منظر پیش کرتے ہیں. فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ انسانوں کا نظام چلتا ہے. جب یہ سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے, ایک ایک کر کے یہ درختوں کی مانند پودوں کی مانند خشک ہوتے چلے جائیں گے, تو پھر زمین پر سوائے چٹیل میدان کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور یہ جو لہلاتے ہوئے پودے ہیں انسانوں کی صورت میں, ان کے ذرات بھی اسی طرح زمین میں بکھر جائیں گے اور ان کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی. دنیاوی زندگی اس طرح فنا ہونے والی اور یہ ناپائیدار زندگی ہے جس کو قرآن کریم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا. پھر فرمایا کہ مال اور اولاد یہ تو دنیا کی زندگی کی رونق ہیں, آخرت میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کیا کام نہیں آئے گی؟ اولاد اگر نیک ہو, صالح ہو, دعا کرنے والی ہو, اصال ثواب کرنے والی ہو تو وہ کام آئے گی. وہ دراصل اس کی اپنی نیکی ہے جو کام آ رہی ہے. صرف اولاد اولاد ہونے کی حیثیت سے اگر ان کے اس نے تربیت نہ کی ہو تو پھر آخرت میں یہ اولاد, قرآن نے خود بیان فرما دیا, یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن بھائی بھائی سے راہ فرار اختیار کرے گا, میاں بیوی سے بھاگے گا, بیوی میاں سے بھاگے گی, والدین اولاد سے, اولاد والدین سے راہ فرار اختیار, کوئی کسی کے کام نہیں آئے. یہ تو خلاصہ تھا گزشتہ آیات کا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ان میں قیامت کے منظر کو بڑے زوردار الفاظ میں بیان فرمایا گیا اور بڑی عبرت اور نصیحت کا مضمون. فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ, اس دن کو سوچو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. وَيَوْمَ, یاد کرو اس دن کو, نُسَيِّرُ, جس دن ہم چلائیں گے. نُسَيِّرُ یہ سیر سے ہے, ہم سیر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, جی فلاں آدمی سیر کر رہا, جو چل رہا ہو اس کے لیے عربی اردو میں سیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ دراصل عربی سے لیا گیا لفظ. اور تسیر کا معنی ہوتا ہے چلانا, سیر کا معنی ہوتا ہے خود چلنا, اور تسیر کا معنی چلانا. تو یہاں یہ بیان فرم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ, جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. قیامت کے دن پہاڑوں کے بارے میں جو مختلف مناظر بیان فرمائے گئے اس میں سے ایک منظر یہاں قرآن نے ذکر فرمایا, اور پہاڑوں کی حقیقت کیا ہوگی. دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں متفرق جگہ پہاڑوں کی حقیقت بیان فرمائی گئی. پہاڑوں کو مثال میں اس لیے لایا گیا کہ ہمارے سامنے جو مخلوقات ہیں, جن حضرات نے پہاڑی سلسلوں کو دیکھا ہے, وہ کیسے ان پہاڑ بلند و بالا آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ اکبر تکبیر بلند کرتے ہیں کہ اللہ نے کتنی مضبوط, کتنے بڑے بڑے مضبوط, قرآن نے خود فرمایا والجبال الراسیات والجبال ارساها, ہم نے پہاڑوں کو کیسا مضبوط بنا, زمین کے لیے میخیں بنا, اتنے بڑے بڑے پہاڑ. اس کی حقیقت یہ, چھوٹے چھوٹے مکان ہمارے, چھوٹے چھوٹے مکانات, 500 گز کا, 1000 گز کا, 200-250 گز کا, اتنے بڑے پہاڑوں کے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے. پھر دنیا میں پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے کتنے بڑے وسیع و عریض, لیکن یہ پہاڑی سلسلے آپ تھوڑا سا تصور اس طرف لے جائیں, جب کبھی پہاڑوں میں سڑکیں بنانے کی نوبت آتی, بارود کے ذریعے سے چٹانوں کو پھاڑا جاتا ہے, وہ بارود رکھا جاتا ہے تو باہر پہ کتنا اثر ہوتا ہے, کتنی جگہ اس بارود کے ذریعے سے خالی ہوتا. آپ اس دھماکے کا تصور کیجئے جس میں سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, وہ کتنا بڑا دھماکہ ہو. اس لیے قرآن نے ذکر فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, جس دن بہت بڑا ہنگامہ آئے گا, بہت بڑا ہنگامہ اور شور برپا. ظاہر ہے کہ پہاڑ روئی کی طرح بکھرے پھریں اور چورا چورا کر دیے جائے, اور پھر چورا کر کے بھی ہواؤں میں بکھیر دیے جائے, اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت اور کیسی طاقت کا اس نے اظہار ہو. یہاں یہ بیان فرمایا گیا ہم پہاڑوں کو چلائیں گے, اور سورہ القارعہ میں آپ حضرات پڑھتے ہیں کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, پہاڑ اس دن دھنکی ہوئی روئی کی طرح بکھرے ہوئے پھر رہے ہوں, پہاڑوں کو اڑا دیا جائے. یہ اصل میں پہاڑوں کے مختلف مناظر ہیں. شروع میں پہاڑوں کو چلایا جائے گا, پھر چلا کر اللہ کے حکم سے ریزہ ریزہ کر کے ان کو ہواؤں پہ بکھیر دیا جائے, ان کا کوئی ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا, ان پہاڑوں کا درخت بھی باقی نہیں رہیں گے, عمارتیں بھی باقی نہیں رہیں گے. یہ جو ٹاور بڑے بڑے وہ سال سال کے نقشوں کے بعد بنتے ہیں سیتا پلائے ہوئے ٹاور, یہ کچھ بھی اس زمین پہ باقی نہیں رہیں گے, ساری زمین سپاٹ خالی ایک چٹیل میدان کی طرح ہوگی, جس میں نہ درخت, نہ کوئی ٹیلا, نہ کوئی اس میں کوئی اس کے اندر کوئی خوشحالی پیدا کرنے والا, اس کی فضا کے اندر خوشگواری پیدا کرنے والی کوئی چیز موجود ہوگی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ, جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے, وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے, وَتَرَى, ترا کا معنی ہے دیکھو گے. یہ ترا جو لفظ ہے یہ ارائیتا کا لفظ تو آپ پڑھتے ہیں رؤیت سے ہے, رائیتا ماضی کا سیگا کیا آپ نے دیکھا, اور ترا اسی سے مضارے کا سیگا آپ دیکھو گے. وترا اور آپ دیکھو گے اس دن الارض, زمین کو, بارزتن کھلی پڑی ہے, زمین اس دن کھلی پڑی ہوگی, آپ اس زمین کو دیکھو. اس کی دو تفسیریں بیان کی گئی, زمین کا بارزتن, بارز کا معنی کیا ہوتا ہے, بارز کا سادہ ترجمہ معنی ہے ظاہر ہونا, زمین اس دن ساری اندر سے ظاہر ہو چکی ہوگی. اس کی دو تفسیریں, پہلی تفسیر تو میں نے ابھی عرض کر دی, پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہواؤں میں بکھیر دیا جائے گا, دھنکی روئی کی طرح یہ ہواؤں میں بکھر جائیں گے, ان کا کچھ پتہ نہیں چلے گا, درخت نہیں ہوں گے, عمارتیں نہیں ہوں گی, کوئی چیز زمین پہ, زمین ساری ظاہر ہوگی, تا حد نظر سپاٹ خالی میدان زمین کا نظر آئے گا. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, جس دن زمین کو دیکھو گے کہ ساری کی ساری ننگی ہے اور نظر آ رہی, کوئی چیز زمین کو دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی, چاروں طرف زمین کا یہ حال ہے. اور دوسرا بارزہ کا مطلب یہ ہے کہ اندر زمین نے جتنے خزانے چھپائے یہ نکال کے اپنے آپ کو خالی کر دے گی اور ظاہر کر دے گی کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا. اور یہ قرآن کریم نے دوسرے مقامات پہ بیان فرمایا, اذا زلزلت الارض زلزالها, جس دن زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین سارے بوجھ اپنے نکال دے. حدیث شریف میں آتا ہے زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی, جواہرات، سونا، چاندی، جتنا اللہ نے اس کے اندر چھپایا، قیمتی قیمتی پتھر جس اس سارے زمین کے اوپر پڑے ہوں گے، سونے چاندی کے زیورات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آدمی اس دن اس سونے چاندی کے ڈھیروں کو، اس اینٹوں کو، ان چٹانوں کو دیکھ کر کہے گا، یہی وہ چیز تھی جن کے لیے میں قتل و غارت کری کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، چوریاں کرتا تھا، یہی وہ چیز تھی جس کے لیے عزتیں لوٹتا تھا، آج اس کو لینے والا کوئی نہیں، ہائے میری بربادی، اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اے آج اس سونے کو، اس چاندی کو، ان خزانوں کی طرف آپ دیکھیے، زمینی کے خزانوں کے لیے دنیا میں کتنی بڑی جنگیں برپا، کتنا فساد اور کتنی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے زمین کے خزانوں کے، تیل کے لیے، زمین کی دوسری معدنیات کے، انسانوں کو کتنا انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اس کے لیے، لیکن اس دن جب زمین کے اوپر بکھرا ہوا پڑا ہوگا اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اس دن حسرت سے اپنی زندگی پر افسوس، تو کیا بہتر، کتنی بڑی عقل مندی ہے کہ آج ہی یہ دنیا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سائے میں آ جائے، تو کل افسوس سے، افسوس کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ اپنے پوروں کو کاٹنا نہیں پڑے گا۔ ایک تو یہاں یہ بیان کر رہا ہوں، سورہ اذا السماء انشقت میں، اذا السماء انشقت، اس میں یہ آیت ہے، واذا الارض مدت، جب زمین کھینچ دی جائے، زمین کو کھینچ کر اور لمبا چوڑا کر دیا جائے، واذا الارض مدت، زمین کھینچ دی جائے گی، مدت ہم مد کرتے ہیں نا جی، قرآن میں مد کا معنی تھا کھینچنا، اسی سے یہ مدت کا لفظ، جس مد کا معنی تھا کھینچنا، جب زمین ربڑ کی طرح کھینچ کر اور چوڑی کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور زمین ڈال دے گی جو کچھ اس میں موجود، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، اندر کچھ نہیں ہوگا، سارا سونا چاندی، سارے معدنیات جواہرات اوپر اپنے اوپر پھینک دے گی، قیمتی پتھر یہ سارے اوپر آ جائیں گے زمین کے اوپر، اور خود خالی ہو جائے گی۔ اس کو قرآن نے دیکھیے اتنے بڑے منظر کو یہ دو لفظوں میں بیان فرمایا، وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً، جس دن زمین کو دیکھو گے کہ ننگ بالکل ظاہر ہو چکی ہے، خالی ہو چکی ہے، ننگی ہو چکی ہے زمین، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب کو گھیر گھار کر جمع کر دیں گے، وَحَشَرْنَاهُمْ، جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں، جتنے بھی انسان، جہاں بھی جس کی قبر ہے، کوئی قبر میں دفن ہوا یا قبر میں دفن نہیں ہوا، کوئی شخص سمندر میں غرق ہوا اور اس کے ذرے ذرے ہو کر سمندر میں بکھر گئے، جہاں بھی کوئی، یا کسی کو کسی جانور نے کھا لیا اور اس کے معدے میں ہضم ہو گیا، اس کے معدے کے اندر اس کے اجزاء، اور وہ جانور مر گیا، جہاں جس انسان کا ذرہ ہوگا اللہ کے حکم سے اس کو جمع کیا جائے گا، اور ویسا انسان دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کے شخص کی وصیت صحیح بخاری میں آتی، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل کے شخص نے جس نے بڑی آزاد زندگی گزاری تھی اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں، اس نے اپنی اولاد کو بٹھا کے وصیت کی، دیکھو بیٹا میں مرنے لگا ہوں، ساری زندگی تو میں نے اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری، اب ایسا نہ ہو کہ اب میں مروں گا مجھے تو کھڑا کر دیا جائے گا، آخرت کے عذاب ہوں گے، تو میں آخرت کے عذابوں کی برداشت نہیں رکھتا، میں بچنا چاہتا ہوں، تم ایسا کرنا جس وقت میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا، اور اس کی راکھ میں سے آدھی راکھ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کر ہواؤں کے دوست پہ اڑا دینا، راکھ اڑ جائے گی میری، اور آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا، راکھ ساری سمندر میں بہ جائے گی، ادھر آدھی ہواؤں میں اڑ جائے گی، نہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا، نہ کھڑا ہوں گا، نہ مجھے عذابوں سے واسطہ پڑے گا، یہ وصیت کر کے، یہ وصیت جو جاتے جاتے کر کے گیا، یہ بھی ناجائز اور حرام، سوچئے ذرا، یہ وصیت بھی ناجائز اور حرام کی وصیت کی اس نے، یہ ایسی وصیت کرنا جائز نہیں۔ پھر دوسرا دیکھیے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی پورا اس کو وہ یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب کو جمع کر دیں گے، اور یہ سمجھا کہ شاید میں اس طرح سے بچ جاؤں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے۔ ان دو کیفیات کے ساتھ جب پہنچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ذرات کو پانی سے اور تمام ذرات کے ہواؤں میں جو بکھرے سے حکم دیا، سارے اکٹھے ہو گئے، اس میں روح ڈالی اور انسان کو کھڑا کر، اب جو کھڑا ہوا اور وہ اپنی کانپ رہا اور وہ وصیت بھی اس کو یاد ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے یہ ایسی وصیت کیوں کی؟ وہ کہے گا اللہ میں آپ کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوں, میں آپ کے عذاب کو برداشت نہیں, اس کے ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے میں نے ایسی وصیت کی ہے, آپ پر مجھے پورا اعتماد تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے رحمت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی, واقعتاً تو نے یہ جو کام کیا میرے خوف کی وجہ سے کیا, آج تو نے خوف کی وجہ سے کیا, جا میں نے تیرے اسی خوف کی وجہ سے تجھے معاف کر دیا ہے, جہنم سے آزاد کر. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی. وحشرناہم, ہم سب کو جمع کر لیں گے. حشر کہتے ہیں ایسے جمع کرنے کو, اس کو ذرا باہر مثال سے ہم سمجھتے ہیں, کوئی آدمی بکریوں کا ریوڑ چلا رہا ہو اور وہ ساری بکریاں جو ادھر ادھر بکری ہیں اس کو گھیر گھار کے لے آئے اور جمع کر دے اس ان کے باڑے میں جہاں اس کو رکھنا ہے, ایسے جمع کرنے کو عربی میں حشر بولا جاتا ہے. ہم سارے انسانوں کو گھیر گھار کر جمع کر لیں گے. فلم نغادر, فلم نغادر منہم احدا, ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے, کوئی نہیں بچ سکے گا اللہ کے جمع کر. یہاں تو مجرم آدمی کے لیے بچنے کے بڑے راستے ہیں, بہت راستے ہیں اور زیادہ بچنے ہی کے راستے ہیں, مجرم فرار ہو جاتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا, سب کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے لا کھڑا کر. جی جی جی, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی قرآن میں اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ پرندوں کے گوشت کو ذبح کیا گیا, قیمہ بنایا گیا, چار پہاڑوں کے اوپر ملا کر رکھ دیا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہر ہر پرندے کا جو قیمہ تھا اس کی جو اس کے گوشت کا حصہ وہ اپنے پرندے میں جا کر جڑتا ہے اور سارے پرندے اللہ کے. یہ حشر کی مثال سمجھانے کے لیے قرآن نے ذکر کر. فلم نغادر منہم احدا, سو ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو. وعرضوا علی ربک صفا, ان سب کو پیش کیا جائے گا آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھ کر قطار میں. عرضوا, پیشی ہوگی, عرض کرنا, اسی سے عرضوا, ان سب کو پیش کیا جائے گا, مطلب یہ ہے پیش کرنے والے فرشتے ہوں گے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ان لوگوں کو اللہ کے سامنے لائیں. وعرضوا علی ربک صفا, قطار باندھے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوں. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, دیکھیے جی انسان کی ساری زندگی کی حقیقت بیان کرنا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لقد جئتمونا, تم آگے ہو نا سارے کے سارے ہمارے پاس. کما خلقناکم اول مرہ, اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا, آج اسی حالت میں آگے ہمارے پاس. دوسری جگہ بڑا کھول کر بیان فرمایا لقد جئتمونا فرادا, فرادا تنہا تنہا, آج سارے تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے ہو, اکیلے اکیلے آ چکے ہو جیسے ہم نے تمہیں بھیجا تھا. ہم اپنے آنے والے وقت جس طرح دنیا میں آئے تھے اس کو سوچے, ہر انسان تنہا آیا اس کا غص, اور ہر انسان کس حالت میں آیا تھا, اس کے بدن پر کوئی لباس نہیں, کوئی اس کے پاس کرنسی نہیں تھی, کوئی ساز و سامان, کوئی چیز نہیں تھی, خالی کمزور لاچار بچہ, ہر طرح سے اپنے والدین کا محتاج, اس حالت میں اس دنیا میں آیا, اسی حالت میں اللہ کے سامنے تنہا جائے گا اور کچھ بھی اس کے بدن پر نہیں ہوگا. اسی آیت کی تشریح میں حضرات مفسرین نے صحیح بخاری, صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی روایت ذکر فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیا, صحابہ کو قیامت کے حالات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ تم سارے کے سارے میدان قیامت میں ننگے بدن, ننگے سر, جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا, اس حالت میں اللہ کے سامنے اٹھائے جاؤ گے. سب سے پہلے جن کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع سے خطاب فرما. بعد میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن جب سارے انسان اس طرح بدن پہ کوئی لباس نہیں ہوگا, سطر سب کا کھلا ہوگا, تو ایک دوسرے پہ نظر نہیں پڑے گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ اتنا معاملہ دہشتناک ہوگا, سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوں گی, کسی کی نظر نیچے کی طرف آئے گی نہیں کہ ایک دوسرے کے سطر پر نظر پڑے. آپ تصور فرمائیے ذرا, اتنا لمبا دن, اتنا لمبا دن قیامت کا 50,000 سال کا سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی اللہ کی طرف, کسی کی نظر نیچے جائے گی نہیں, یہی پردہ ہوگا اس دن کا, کسی کی کسی پر کوئی نظر نہیں پڑے گی, کوئی ستر, یہ حال ہوگا, یہ ہے قیامت. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, آپ یقین جانیے ابھی ہم نے قرآن میں پڑھ لیا, ابھی ہم ہمارے دل میں اس قرآن کی برکت سے کچھ آثار محسوس ہوئے, جب ہم گھروں میں جائیں گے ہماری حالت اسی لیول پہ دوبارہ آ جائے, جیسے درجہ حرارت بڑھتا ہے پھر وہ اپنے لیول پہ آ جاتا. اب یہ کیا وجہ ہے, ہم بار بار سنتے ہیں لیکن اسی ڈگر پہ ایک ہی روش پہ ساری زندگی گزرتی, ندامت ہوتی ہے. یہ بھی فائدے سے خالی نہیں, یہ بھی فائدے سے خالی نہیں, اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے, اس کا بھی بڑا ثواب میں ابھی عرض کروں گا. لیکن زندگیاں کیوں نہیں بدلتی ہیں نا آیات, اس کی وجہ کیا, وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم ہمارے اندر مراقبہ موجود ہیں. جیسے پہلے زمانے میں اہل اللہ کے پاس جب لوگ آتے تھے ان کے مریدین, ان کو بٹھاتے تھے تنہائی میں, بیٹھو سر پہ رومال ڈالو, مراقبہ کرو. مراقبہ کہتے ہیں گردن جھکا کے گہری سوچ سوچنا, ان کو کہتے تھے سوچو اپنی موت. یہی حالت سوچ لو کہ کس طرح ہم پیدا ہوئے تھے, کس طرح ہم روزانہ کوئی آدمی, ایک ہفتہ کوئی آدمی اس اپنے مرنے کو سوچ لے, اس کے لیے ہر حرام کام کو چھوڑنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنا, دیکھیے کیسا آسان ہے, اس کے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. جن لذتوں نے اس کو کھینچا ہوا ان لذتوں کو یہ توڑ ڈالے گا اللہ کو راضی کرنے کے. اس لیے کہ مراقبہ موت نہیں, یہ سوچ نہیں, وہ اہل اللہ جن کے پاس آنے والے زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. وجہ یہ تھی جب اپنے ماحول سے آدمی نکلتا ہے, اپنے گھر سے نکلتا ہے چھوڑ چھاڑ کے, اور جب خلوت اختیار کرتا ہے اور پھر ان چیزوں کو اپنے دل میں نقش کرتا ہے, بٹھاتا ہے, تو پھر اس کی زندگی میں اصلاحات اور انقلابات پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا یہ بھی بڑا عظیم فائدے والا ہے, اس پہ بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ترقی کی فکر کریں. اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی درسگاہ میں جو بندہ سبق پڑھتا ہے, جن صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں سبق پڑھا ان کی حالت یہ تھی. حضرت عمر فاروق تھے آپ کے طالب علم اور شاگرد, ساری ساری راہ روتے تھے جبکہ خوشخبری سنائی تھی کہ یہ تو جنتی لوگ ہیں سارے. عمر ان فل جنہ اشرا مبشرہ میں سے حضرت عمر کا کیسا مقام, فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے. حضرت عثمان کے بارے میں 10 مرتبہ آپ نے فرمایا یہ عثمان جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, عثمان جنتی, کتنی آپ خوشخبری ہیں. لیکن حضرت عثمان کا حال یہ ہے, نماز وتر کی 3 رکعتوں میں پورا قرآن مجید تلاوت میں ختم فرمایا. ان کا حال تو یہ تھا, پتہ یہ چلا کہ باوجود خوشخبریاں ہیں بڑی امیدیں ہیں لیکن معاملہ بڑا سخت ہے نا, جب تک پاس ہو نہ جائیں اس وقت تک ہم تسلی سے نہیں بیٹھ سکتے. ہم دنیا میں اپنے حال کو دیکھ لیں, جب ایئرپورٹ پہ ہمارے پاس ٹکٹ ہو جب تک کلیئر نہ ہو جائے نا ٹکٹ, جب تک بورڈنگ کارڈ نہ مل جائے بے چینی کیسے, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو وہاں کہہ دے آپ کا تو یہ ٹکٹ یہ صحیح نہیں ہے, کیا حال ہوتا ہے اس کا سفر کتنا, 10-15 دن کا تھوڑا سا سفر, اس کے لیے اس کی ٹینشن کتنی ہوتی. یہاں ریلوے میں بیٹھ کر, ڈبے میں, بوگی میں بیٹھ کر جب تک اطمینان کوئی دوسرا نہیں آتا اور اس کو سیٹ مل نہیں جاتی بے چین ہوتا. دنیا کے سفروں میں ہماری بے چینی کا حال دیکھیں, ہم حج کے عمرے کے سفروں پہ دیکھ لیں آجیوں کی سیٹ ملنے پہ کتنی بے چینی ہوتی, مل جائے کیونکہ سفر پہ جانا ہے نا, جب تک مل نہ جائے جگہ پہ نہ پہنچ جائے چین نہیں آتا. اتنا بڑا سفر اتنی بڑی جگہ کی طرف جا رہے اور ہم کس کے کتنے منہمک ہیں, ہم کیوں نہیں فکر کرتے, کیوں نہیں مراقبہ کرتے, کیوں نہیں ذکر کرتے, کیوں نہیں مراقبہ موت کے ذریعے سے اپنے دل کی سختی کو زنگ کو دور کرتے. یہی تو درس ہے اس قرآن کا, یہی فکر ہے. اس لیے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں جو صحابہ تربیت پانے والے تھے ان کے حالات کو دیکھیں, خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھیں, ان سے بڑھ کر کن کے لیے امیدیں اور خوشخبریاں تھیں, لیکن ڈرتے تھے اس لیے کہ معاملہ ڈرنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیفیت ہمارے قلوب میں بھی پیدا فرما دیں. بلزام تم, بلکہ تمہیں تو تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا, اللن نجعل لکم موعدا, کہ ہم ہرگز نہیں بنائیں گے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر کی جگہ. تم تو یہ سمجھتے تھے کوئی وقت مقرر نہیں اللہ کے سامنے جمع ہونے کے لیے, لیکن آج ہم نے تمہیں دیکھو اسی طرح اکٹھا کر دیا. بلزام تم, بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے اللن نجعلا کہ ہم نہیں بنائیں گے تمہارے لیے کوئی جمع ہونے کی جگہ، کوئی وقت مقرر جس پہ سب لوگوں کو جمع ہونا ہوگا، یہ تمہیں خیال ہی نہیں آتا تھا، دیکھو آج ہم نے تمہیں جمع کر لیا. ووضع الکتاب، ووضع الکتاب فتر المجرمین، کتاب نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، سامنے رکھ دیا جائے گا نام اعمال، فتر المجرمین سو دیکھو گے مجرموں کو، فترا اسی لفظ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین وہ ڈر رہے ہوں گے، مما فی اس سے، ان حالات سے، ان مندرجات سے جو اس میں ہوں گے، اپنے نام اعمال کو دیکھ کر اور ان میں جو کچھ درج ہوگا وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ وہ یوں کہیں گے یا وَيْلَتَنَا ہے ہماری بربادی، یا وَيْلَتَنَا ہے ہماری بربادی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ اس کتاب کو کیا ہوا، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی مگر اس کو محفوظ کر لیا. ہے ہماری بربادی، اس نام اعمال کو کیا ہوا، اس نے تو سب ہمارا کچا چٹا چھوٹا بڑا سارا محفوظ کر لیا. اس وقت نام اعمال کو کچھ، اس وقت کی وجہ ہے، آج اگر نام اعمال کی ہم فکر رکھیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ہم ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رہے ہیں. وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ جو کوئی زبان سے جملہ نکلتا ہے اس کو محفوظ کرنے والا نگران فرشتہ اس کے پاس موجود، ریکارڈ کر رہا. آج ہمیں کیمرے کی آنکھ سے کتنا خوف ہوتا ہے جہاں کیمرے لگے ہو، یہ کیمرے کیا حقیقت رکھتے ہیں، یہاں کی ریکارڈنگ سے کتنی فکر ہوتی ہماری، کوئی آواز کو ریکارڈ نہ کر لیا جائے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھنے والے سب کچھ لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا. سوچیے اگر ہر وقت انسان کے دماغ پہ سوار ہو، میں جو زبان سے لفظ بولوں گا وہ لکھا جائے گا، کوئی کسی کو گالی دے رہے گا، کبھی کسی پہ الزام لگائے گا، کسی پاک دامن انسان کبھی کسی کی غیبت کرے گا، کبھی کسی کو دکھ پہنچانے والی زبان سے کوئی بات نکالے گا، جب اس کو پتا ہوگا یہ تو لکھی جا رہی ہے. بس یہی چیز ہے انسان کی اصلاح کے لیے، اس کو پتا ہو، اس کے دل میں یہ نقش ہو. اس وقت کہیں گے یا ویلتنا ہے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا نہیں چھوڑتی یہ چھوٹی بات نہ بڑی بات، الا احصاها مگر اس نے تو سب محفوظ کر لیا. ووجدوا ما عملوا حاضرا جو کچھ عمل کیے ہوں گے سب اپنے سامنے موجود پائیں گے. وجدوا موجود پائیں گے، ما عملوا جو کچھ اس میں عمل کیے، حاضرا اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے، جو کچھ ہوگا وہ اپنا کیا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر ظلم نہیں کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس اور فکر نصیب فرما دیں، اور اللہ تعالی اپنے اس مقدس کلام کی برکت سے ہمارے سب اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دیں، ہمارے نامہ اعمال کو اللہ تعالی سیئات سے صاف فرما دیں، اور اللہ تعالی حسنات سے اور نیکیوں سے اس کو پر فرما دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اے اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ آپ کی رحمت وسیع ہے، اللہ اپنی وسیع رحمت ہمیں عطا فرما. ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا، اے اللہ ہمارے اعمال سے اتنی امیدیں نہیں جتنی آپ کے کرم اور رحمت سے، اللہ اپنی رحمت اور کرم ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی صف میں ہمیں شامل فرما دے. دنیا اور آخرت میں نادم اور پشیمان ہونے والوں میں سے اللہ ہمیں بچا لیجیے، ہماری اولادوں کو، احباب کو، پوری امت مسلمہ کو اس پشیمانی سے محفوظ فرما لے، ساری دنیا کے انسانوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما دے، سب کو اے اللہ جنت والے اور آخرت میں کامیابی والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ۔